पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोटगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण का पूजा है जी। आप जो कह रहे हैं आजकल, इससे मेरे बहुत लाभ हुआ है। आप जो एक बात कह रहे हैं सीधी है कि भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। बहुत मैं हो जाए, मैं भगवान है, भगवान मारे दूसरे कोई है ही कौन है, मुझे कौन है, भाई कौन है, एक ही बात। मैं दो बात गा रहा हूँ, दो नहीं एक एक, एक। भगवान भाई मानो, माँ मानो, बाप मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, मित्र मानो, चेलो मानो, भगवान चेलो मानो, चेलो बाबा माँ को माँ को भगवान, तो भगवान के बढ़ाए हुए जो कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, और मैं तो भगवान वैसे कमजोर है यार। माँ भी राम है, बाप भी राम है, भाई भी राम है, माता रो बता रामचंद्र स्वामी राम हो रहा रामचंद्र दयाल नान्य में जाने और कुछ जाने जरूरत नहीं, पर सर्वस्व में रामचंद्र दयाल जिसके भाई हो, भाई की मान लो कोई बात, आप माँ समझो, माँ सुनो, भगवान साय सुना दो, भगवान साय हो बेटे बना लो, चलो बना लो, बेटे बने त्यार, चलो बने त्यार, थे बनाओ जो त्यार है, थे अपना तो लो, भगवान अपना अपना अपना, भगवान अपना है और अपना नहीं है, इतनी सी बात, बात इतनी है खास कि भगवान है अपना और कोई अपना नहीं है, अटका पे अपना नहीं है, चमड़ा है हटका देह अपनी नहीं है, किसू जाएगी लोग बोलेंगे, अपना भगवान है बस और कोई अपना नहीं है, इतनी बात है, चाहे समान लो, मित्र मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, जो आपको प्यारा लगे भीतर से बिड़े विशेष प्यारा लगे जी मान लो, खुद ही चल गई प्यारा ले लो, क्या करो, योग माँ मानते थे, देखो बड़े राम पर राक्ष रामकासुर अल्लाह सुर कही किसी के डरते नहीं, भगवान डरते ही नहीं, माँ सुने मारे माँ मारे ना भाई वाह माँ मारे माँ डरते क्यों लगा था, मैं खाई मटी मटी हरी थे, मैं अब नहीं खाऊंगा, जिंदगी गरीब तिरंग कांप है मास में, उमा राम असम है तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, राम जी का समान अपना कोई नहीं है, सर्वस्व में रामचंद्र दयाल, सर्वस्व में रामचंद्र दयाल, सब कुछ है पहला भगवान, सब कुछ है, सब कुछ है, और जरूरत नहीं, और की जरूरत नहीं, कोई है नहीं है कर जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, केवल राम जी महाराज बस। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है, मैया है। मौजी बात है। सीता जी भाई माँ, भाई माँ है, भाई माँ है, भाई माँ है, गोदी में जाओ फिर सी बोले भाई भाई भाई माँ है। कितनी बात है, बोल बहुत शिया जी मेरी मैया है, राम जी को बाप मानो, भाई मानो, बद्र मानो, सीता मानो, चिल्ला मानो, चिल्ला। उमापति महाराज थे, बेटा संतों को, संतों में रसोई बनाना है, कटल नहीं है कटल। अब इतना हो गया, देखो राम दादा बेटा संतों को कटल लाओ। दादा विचार में सब कुछ कह दिया, मकान भरी ऊपर था, मकान भर तो कठिन ही कठिन भरा। ऐसा कोई आज्ञा पालन है बेटा, चिल्ला ऐसा, चिल्ला नहीं मिला ऐसा। आपकी मर्जी और संबंध जोड़ दो आपने साथ में, इतनी कृपा करो कि संबंध राम जी हमारा और कोई मेरा नहीं है, राम जी मेरा है, बस सब कुछ हो जाएगा अपने आप। बहुत ही बोलो ऐसा राम जी हमारा है, सब सब जितना सभी सभी सभी राम जी हमारे, कोई के हमारे पिता है, कोई हमारे बेटा है, कोई हमारे भाई है, कोई की बात है। आनंद हो गया, मौज हो गई। कोई कमी नहीं, कुछ कमी नहीं, सभी भूमि गोपाल की, जिसमें अटक रहा, जिसके मन में अटक है सोई अटक रहा, सब तरह से शांति आनंद में प्रसन्नता, मौज हो रही, मौज हो रही, सिर में अटक रहा, मौज हो रही, आनंद हो रहा है। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदै सत मौज मौज, महाराज को निस्तर करिए मौज। राम सर्व संसार सुख, संसार सुख दे दिया, संसार सुख नीचे ना महाराज ना बोलो, सुख कोई ना दे करे, सुख कोई ना दे तो सुख लिए, राम सर्व संसार सुख दे दिया, सुख नहीं चाहिए, संसार सुख नहीं चाहिए, हमारा संसार सुख नहीं चाहिए, कैसी मौज की बात है। उमा राम समेत जग माए, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम समेत जग माए, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, एक राम जी है और कोई नहीं है, ऐसे राम जी को याद। राम जी हमारा है, हमारा ये हड़का हमारा नहीं छूट जाएगा, घर हमारा नहीं छूट जाएगा, रुपया हमारा नहीं छूट जाएगा, बाल बच्चे हमारा नहीं सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा, एक बुखार मारा धूता रहेगा, अकेला रहेगा जंगल जंगल में, संतान कर जीवित दुख है मकान, संत कह जीवित दुख है मशान, जीवित दुख है मशान, और कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ काम करने को भगवान तैयार है, सब राजी होते हैं, काम करके भगवान राजी होते हैं, भगवान का काम करके फिर प्रसन्न होते हैं, ऐसा मालिक कोई है नहीं, बताओ कोई है जो काम कर परिश्रम करके राजी हो, कठिन से कठिन काम करने तैयार, ऐसा राम जी हमारा राम समेत कमाए गुरु पे तुम बातों बंद को बनाए मई वांशो जीव लोग कहा है कोई संबंध आप मानो महामानव भगवान को पिता मानव भगवान को चेला मानव भगवान को बेटा मानव भगवान को पितृ मानव भगवान को संबंध भगवान के साथ जोड़ लो बात ही है और कोई हमारा नहीं है मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा भी कोई बस मेरे संबंध भगवान के साथ भगवान मारा है भगवान मारा है मौज हो जाएगी मौज आनंद सब तरह की चिंता मिट जाएगी सब शोक मिट जाएगा सब दुख मिट जाएगा सदा के लिए आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी खुशी हो जाएगी आनंद हो जाएगा भगवान ही भगवान है हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु बड़े कहता है मेरी माँ है मेरी माँ है जो असली माँ भगवान है ये सब नकली माताएं सब नकली असली माँ भगवान है अपना असली तो भगवान है और कोई असली नहीं है सब नकली सब नकली ऐसे भगवान के रहते हुए दुख हो मुफ्त मुफ्त दुख हो मुफ्त दुख हो भगवान हमारा भेद क्यों किस बात संत लोग तो कितना ही कष्ट आ जाए दुख आ जाए आनंद ही आनंद मानते हैं दुख में आनंद मानते हैं दुख आ जाए तीन चार डिग्री बोझ होंगे आनंद होंगे बुद्धि विकसित हो जाए बुद्धि खिल जाती है दिख जाती है अपने बुखार में मौज घाटे में मौज दुख में मौज सुख में मौज सही मौज केवल भगवान मेरा है केवल भगवान मेरा बस और कोई नहीं केवल भगवान मेरा है मेरा है मेरा ये सच्चे हृदय से मान लो बस कहीं जाना नहीं कुछ लेना नहीं कहीं मेरा नहीं क्या मतलब इससे हमारे क्या मतलब है हमारा तो भगवान से संबंध है भगवान हमारे हैं क्या है भगवान कहते जीव भरता नहीं उम्र पर याद करो जीव भरता नहीं भगवान को याद करते ही नहीं करते ही नहीं करते ही आता हुई याद भगवान की यादगिरी में आनंद आनंद आनंद खूब आनंद विकास आनंद शुद्ध आनंद आनंद बहुत ही बहुत दुख लव देश में सफर था भगत मणि पर सही भगते मैं और जाके कहीं दुख सपने सपने सपने में दूर नहीं है क्या ठका लगे क्या खर्चा लगे क्या जोर पड़े क्या प्रश्न आवे क्या काम करना है क्या विद्या चाहिए क्या बुद्धि चाहिए क्या योग्यता चाहिए कैसा बल चाहिए कैसे कुछ नहीं हे नाथ मैं आप हे नाथ मैं आपका हूँ बस इनके सिवाय और क्या चाहिए हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो मैं आपका हूँ इतना सस्ता काम मेरा सस्ता कोई काम है नहीं सस्ता रास्ता मिलता नहीं हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु एक एक भाई एक एक बहन एक एक बालक एक एक बूढ़ा मारा है भगवान मारा है मारा है सबको ही भगवान मारा है, उसे मारा है, उसे मारा। दस बालकों की माँ होती है, दस का हिस्सा होता है, पूरी पूरी मारा। दसों बालक ऐसे तो पूरी माँ मेरी, पूरी माँ मेरी, पूरी सबकी पूरी माँ भगवान। भगवान लाखों करोड़ों अरबों सबके पूरे भगवान मारे मारे मारा है भगवान मारा है। कैसी मौजी बात है, कितने आनंदी बात है, कितने सुखी बात है। तो बार बार क्या कहें बताओ। उमा राम समय तो जल हुआ है, गुरु पितु मातु बंधु कौन है। एक ही है, अद्वितीय है। अरे भुजने वाला भी एक अद्वितीय होता है, सबके साथ अद्वितीय। लाखों करोड़ों हो जाते तो सब सर्वोपरि। धनी एक वंश होता है, मालदार एक वंश होता है, राजा एक वंश होता है, दो बने तो एक नहीं रहता। यहाँ सबके सब ऐसे राजा। जिन्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया सब कुछ हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आठ ही पौर आनंद, सदा दिवाली संदगी आठों पैर आनंद। कसु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। क्या करना, कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। भगवान भगवान ही है, भगवान के समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। और भगवान अपने से बड़ा मानते भक्तों को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोरे मन आज प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। एक भगवान मेरे पास है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग महाम्यम। सब कुछ तेरे को तैयार, सब कुछ भगवान ने दे लो, सब कुछ दे, सब कुछ। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, रामचंद्र दयालु सर्वस्व। नान्यम जाने, नहीं जाने, न जाने, और कुछ जान जाने, सर्वस्व मेरा तो दया। ऐसा कोई मिलेगा नहीं, आप ढूंढो कोई नहीं मिलेगा। राम भगवान के समान भगवान ही है, जो मिलेगा नहीं उसको अपना मान लो। सबके लिए खुले, सबके लिए खुले, पाप के लिए, पुण्यात्मा के लिए, अच्छे के लिए, मंदे के लिए, बुरे के लिए, भूत के लिए, प्रेत के लिए, पिशाच के लिए, नीचे नीचे के लिए, ऊंचे से ऊंचे के लिए, महात्मा के लिए, संतों के लिए, सब है ऊंचे। ऐसा कौन मिलेगा बताओ। ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई संभव नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं। मारे राम जी, मारे राम जी। वैसे संत तो पागल हो जाए, पागल पर जो कहने जाएंगे पागल है, पागल। ऐसी चीज अच्छी बात नहीं है, उसे आनंद है। नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा धुंध, घंटा जाने मर गया आपका आनंद, घर को जाने मर गया आपका। राम जी भगवान। भगवान से अपना अपना मन दो लो, त्याग नहीं करते, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, सब आदर करते हैं। ऐसे भगवान हमारे हैं, हमारे सब कह सकते हैं, सब कह सकते हैं भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, सब कह सकते, सब कह, सब कह सकते भगवान हमारे, हमारे भगवान है। कैसी मौज की बात है, सदैव मौजान की बात, भगवान हमारे। तो किसी को अपना मानते हो ना तो क्यों तक नहीं देखो, नारे नारे क्यों माना, एक एक वाले क्यों थोड़ा देखो भाई, एक भाई एक भगवान में रहे, भगवान तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो, माता बोले आप ही हो, बाप बोले तुम हो, भाई तुम आप हो, सखा बोले तुम हो, धन को ले तुम हो, दया को ले तुम हो, विद्या को ले तुम हो, ठीक एक राम जी हमारे, राम जी के समय कोई हमारा नहीं है, सब सभी मौज में रहे, आनंद में रहे, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास। कह नहीं सकते कल क्या करोगे, अब क्या करेंगे, जो जो कराएंगे उसको करेंगे, हमारे क्या कल क्या करोगे, आज क्या करोगे बताते, जो राम जी कराएंगे वो करेंगे। असली माँ बाप का भक्त होता है वो नहीं कल कल में से होगा, मेरे को पता नहीं पिता जी क्या क्या देंगे, राम जी क्या कह देंगे, क्या कराएंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, राम जी जाने। एक राम जी पर सब भार है, किस भार, डर भार में भार, डर भार में भार, निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, आप हमारे आप माता पिता राम सुंदर, माता राम हो, मत पिता राम सुंदर, स्वामी राम हो, भगवान है हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, राम कृष्ण प्रभु की स्त्री अकेली आई, अकेली लूटने वाले डाकू, वो कह दिया हम पिता जी बोलो बताए, चलो हमारे चलो वही भोजन करो, भोजन कराया और साथ ही जाए पहुंचा दिया, राम उस पर पास पहुंचा दिया, कहे तो आओ पिताजी आओ, अरे यहाँ तुम्हारी बेटी, यहाँ तुम्हारी बेटी, वो अपनी कन्या का संपर्क करते, अपनी पुत्री का परमा कर, हमारी पुत्री है, हमारी हमारी पुत्री, ऐसा नाम जी है नहीं, ऐसा एक अद्वितीय राम जी, अद्वितीय एक ही है, ऐसे भगवान है। बोलो बताओ भाई, कोई बताओ ऐसा, कोई और मित्र बताओ, भगवान के समान कोई नहीं है, और कहां से लाओगे, कैसे करोगे, क्यों तक नहीं देखोगे, रोटी कैसे मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी, पानी कैसे मिलेगा, रोगे किसको चिंता, चिंता किसको, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा, हमें क्या मतलब, कौन क्या करेगा, कैसा होगा, तुम जान, तुम्हारा काम जाने, एक भगवान के कारण निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, आनंद में मौज में मगन रहो, मगन। ऐसी बात है। कोई पद सुना भाई, बढ़िया कोई पद सुना दे, कोई राम जी का पद सुना दे, आनंद हो जाए, आनंद। राम जी का पद सुना भाई, राम जी की कोई बात सुनाओ, राम जी। और करना क्या है, राम जी का गुण गाना है, चित्रशीला गानी है, वह नाम लेना, और क्या काम है, और काम है कहा जी, बस केवल राम जी की गुण गाना, राम जी की लीला गानी, राम जी की चिंतन करना रात दिन, और कोई काम है उनको छोड़ो भाई। तेरा राम जी करेंगे तेरा पार उदास, उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को करे, उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, तेरा राम नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, नैया तू कर दे, नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, नैया तू कर दे, लहर लहर हरी आप संभाले, लहर लहर हरी आप ही उतारे तेरा भार, निराश मन काहे को करे, हरी आप ही उतारे तेरा भार, उदास मन काहे, हे राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हे उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को करे, हे उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, तेरा रे काबू में मझधार उसी के, काबू में हाथों में पतवार उसी के, हाथों में बाजी जीत ले वो चाहे तुम्हार, उदास मन काहे को कर, ओ बाजी जीत ले वो काहे तुम हार, उदास मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे तेरा राम जी उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को करे, ओ उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे मेरा पार, उदास मन आए को करे तेरा राम जी, रे गर निर्दोष तुझे क्या डर है, गर निर्दोष तुझे पग पग पर साथी ईश्वर है, पग पग पर साथी ईश्वर है, जरा भावना से करिए पुकार, उदास मन काहे को करे, जरा भावना से करिए पुकार, उदास मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदास मन काहे को करे तेरा राम जी करे, सहज किनारा लग जाएगा, सहज किनारा परम सहारा पा जाएगा, परम सहारा मिल जाए, डोरी सौंप दे उसी के सब हाथ, उदास मन काहे को करे, डोरी सौंप दे उसी के सब हाथ, उदास मन काहे, हे उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को करे, उदास मन काहे को करे, निराश मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे तेरा पार, उदास मन काहे को करे तेरा राम जी करे तेरा पार, उदास मन काहे को करे। अपने को क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या काम है आप सिवाय भगवान की, और क्या है आप, क्या जरूरत है, एक भगवान अपने पास, एक भगवान के सिवाय क्या जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, किसी वस्तु की जरूरत है, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, तो ना तेरा काम जाने का, हरदम यही बात, तो ना तेरा काम जाने, कोई मतलब नहीं अपना, कैसे आनंद की बात है, कितने मोज की बात है, हरदम आनंद सदा दिवाली संत गए आठों पहले आनंद एक राम जी का भरोसा एक धन का संपत्ति का राजा का महाराजा का धनी का कोई जरूरत नहीं है। मेरा भाई पर्दे में पैदा हुई पर्दे में ब्याई गई पर्दे में रहने वाली एक ही चली द्वारा कोई साथ में नहीं कोई साथी नहीं मेरे साथी एक गोविंद गोपाल है मेरे साथी गोविंद गोपाल इतने निशंक निर्धक सज्जनों एक ऐसी चीज है एक अनन्यासो वेदना परिवार थे अन्य नहीं अन्य एक एक आश्रो एक बंदर एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातुर तुलसीदास एक आश्रो एक बंदर एक आश विश्वास एक आश्रो एक बंद एक आश विश्वास एक आश विश्वास एक आश्रो एक बंद एक आश विश्वास एक भरोसा नाम है चातक तुलसीदास अनन्यास चिंतन दो नाम अनन्या चेता अन्य चेता सतम यौष्मान तस्वीर अनन्यता के बिना दुख पारे क्यों नहीं भगवान न्याल प्रणत कुटुंब पाल रघुराई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई आप यही नहीं है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई सबकी रक्षा करते हैं रक्षा करते हैं। राज्य होते हैं राज्य राम जी रक्षा करे राज्य होते हैं प्रसन्न होते हैं आनंद होता है नित्य नया आनंद बढ़ता भगवान के भक्तों के दौरान भोजन आनंद ही आनंद होता है मौज ही मौज कोई मौज ही मौज कोई दुख का नाव निशान नहीं परुष ही नहीं हो दुख लव ले सुंदर स्वप्न उठा के भगत मणि उर्वर जाके राम भगत मणि उर्वर जाके तू लव ले सुंदर स्वप्न उठा ऐसा कोई नहीं है भाइयों बहनों सुन लो समाज का राम जी हमारे हमारे हमारे सब कह सकते हमारे सब मात्र प्राणी कह सकते मात्र प्राणी और सच्ची बात सबके मात्र प्राणियों के आधार भगवान श्री राम है सदा याद रखो हम भगवान के भगवान हमारे कोई जरूरत नहीं किसी बात की उदासन मन काय को करे भगवान खुद कह दे मां सोचे मां शोक में करो तो चिंता मत करो सब पाप मोक्ष में मां सोचे मनाई करते हैं चिंता की मनाई करते मां सोचे मौज में रहो हरदम मस्त में रहो कुछ चिंता मत करो कुछ सपने में भी अपने चिंता किस बात की तुम जानो तुम्हारा काम जा रहे एक संतों का एक ही भरोसा है मस्त रहते मस्त मन में बने रणे छल सदा मध्य पर महानवे पर्वत मस्त भले रणे पर्वत मस्त देवा कहीं भी कोई भी है सब जगह आनंद भगवान का राज्य सब जगह राज्य में मुसीबत में पड़े हुए भगत भी मस्त होते हैं। वह कैसे हुआ जयद्रथ पद के समय अगर नींद आ गई नींद आई रात भर नींद आई प्रतिज्ञा की अर्जुन चंद्र की भगवान तू ना तेरा काम ना चिंता दीन दयाल को मोहन सदान अपना दूसरा आनंद है चिंता दीन दयाल उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही शक्ति नहीं बेचारे जानते नहीं सामर्थ्य नहीं क्या करे प्रभु कोई कमी नहीं सामर्थ्य की कमी नहीं दया की कमी नहीं तत्परता की कमी नहीं जानने की कमी नहीं किसी बात की कमी है ही नहीं उसे सर हो जाओ कोई कमी नहीं किंचित मात्र किसी तरह की कमी है ही नहीं सर था परिपूर्ण सम शांत सदघन सदघन आन घन ऐसे भगवान हमारे हैं हमारे सब मान सकते छोटे बड़े सब भगवान हमारे सबके लिए पूर्ण पूर्ण छोटे बड़े सब चीजें तैयार जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी तैयार कोई चिंता फिक्री बात नहीं राम जी के समान कोई समर्थ नहीं कोई दयालु नहीं कोई अपना नहीं हित करने वाला नहीं कोई नहीं है अपना वो हमारा है केवल केवल केवल मान ले केवल केवल स्वीकार कर दिया बस स्वीकार कर दिया भगवान केवल भगवान हमारे हैं और सब नाशवान है इस भगवान के सिवाय प्रकृति हरदम परिवर्तनशील है कभी भी स्थिर नहीं रहती कभी एक क्षण नहीं कैसी बात है हरदम सिद्ध हरदम उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पितु मा तो बंद हो ना है निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशंक हो जाओ निश्रोह हो जाओ एक भगवान हमारे सबके सब कुछ भगवान सब कुछ भगवान है हरदम भगवान ही भगवान केवल भगवान ही भगवान ऐसे भगवान के सिवाय कौन है बताओ उनके समान कौन है अपना कौन है संसार साथी सब स्वार्थ के पक्के विरोधी परमार्थ के देगा न कोई दुख में सहारा सुनतो किसी की मत बात प्यारा एक भगवान अपना है अपने अवगुण अपने गड़बड़ियां सब जानते हैं सब जानते हुए भी अयोध्य कृपा कृपा लब लब कृपा भरी हुई ऐसा कौन है? लोगों को पता लग जाए हमारे मन की वृत्तियों का, तो जूता पड़े जूता। भगवान सब जानते, सब ठीक है, फिर भी और आंख बीच लेते, आंख बीच दिखाई नहीं रहते। प्रभु से चूक की याद नहीं रहती, ऐसा अंधकरण है, याद नहीं रहती। भरती महाराज कहते राम जाने राम कुटिल कर मोही, लोक है गुरु साहेब विद्रोही, सीताराम सरनति मोरे, अनुदिन बिनु अनुग्रह तोरे। लोग है गुरु साहेब द्रोही, जाने राम कुटिल, राम जी भी कुटिल माने कि अच्छा नहीं है। लोग है गुरु साहेब द्रोही, तो भी सीता राम सरनति मोरे, सुना भाई कोई सुना सुना कोई सुना दे भगवान की बात, भगवान की बात सुना कोई। मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा, बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु की बड़ी अपार, समझे तो बेड़ा पार कृपा, बरस रही जी बरस रही, समझे तो हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा, बरस रही जी बरस रही, हमारे प्रभु पहली कृपा मिनख बनाया, संतन निकट लाय बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, ये तो खोल दिया भंडार कृपा, बरस रही जी बरस रही, ये तो खोल दिया भंडा कृपा, बरस रही जी, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा, बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार कृपा, बरस रही जी बरस रही, समझे तो पापी और मूरख नर नारी, पापी और मूरख नर नारी, हरि भक्ति का सब अधिकारी, ना कोई आ में हड़का भारी, दाता बड़ा उदार कृपा, बरस रही जी बरस, हमारा दाता बड़ा उदार कृपा, बरस रही जी, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा, बरस रही जी बरस रही, हमारे बरस रही समझे तो बेड़ा पार। कृपा बरस रही जी बरस रही समझे। सुख दुख घाटो नफो बीमारी सुख दुख घाटो नफो बीमारी है साधन सामग्री फसारी। हरि मिलने की हो रही त्यारी मुंडो मती बिगाड़। कृपा बरस रही जी बरस रही भाई मुंडो मती बिगाड़। कृपा बरस रही जी की मारे प्रभु की बड़ी अपार। कृपा बरस रही समझे तो बेड़ा पार। कृपा बरस रही समझे तो निम्हारा संकल्प मिटावा। हाँ निम्हारा संकल्प मिटावा और तुम्हे झूठी अकल लगावा। क्यों हरि सुमिरा हरि का गुण गावा। हो राख धनी पर भार। कृपा बरस रही जी बरस रही ओई राख धनी पर भार। कृपा बरस रही जी हमारे प्रभु की बड़ी अपार। कृपा बरस समझे तो बेड़ा पार। कृपा बरस बरस रही समझे तो बेड़ा पार। कृपा बरस रही जी बरस जी बरस रही जी बरस। लागे घना प्यारा हो प्यारा हो। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हमारा हो। मैं तो आ राम जी हमारा मारा राम माने लागे घना प्यारा माने प्यारा माने लागे घना प्यारा रे। मैं तो राम जी हमारा हो। मैं तो मारे राम जी का मारा हो। मैं तो मारे राम जी का राम जी सियावर राम चंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वारे। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2056 21 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।